Uda jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 kwietnia, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Papież Franciszek udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu. Wielkanoc z dala od domu świętują polscy żołnierze na misjach. Tragiczna Wielkanoc w Australii, ludzie giną w gigantycznych falach. Ponad 30 tysięcy ludzi na placu Świętego Piotra modliło się w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Mszy przewodniczył kardynał Angelo Comastri, odczytując homilię przygotowaną przez papieża Franciszka. Papież wskazał, że możemy przeżyć naszą biedną i kruchą egzystencję, trzymając się Chrystusa, ponieważ On pokonał śmierć i pokonuje nasze ciemności i mroki świata, abyśmy mogli żyć z Nim na zawsze. Jubileusz wzywa nas do odnowienia w sobie daru tej nadziei, do zanurzenia w niej naszych cierpień i niepokojów, do zarażania nią tych, których spotykamy, do powierzenia jej naszego życia i losów ludzkości. Franciszek przestrzegł przed uleganiem złudzeniom tego świata i zamykaniem się w smutku. Zachęcił do porzucenia przyzwyczajeń, znużenia, rozczarowań i wyruszenia z radością na spotkanie z Chrystusem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Gdy po mszy na balkonie Bazyliki Świętego Piotra pojawił się papież Franciszek, został entuzjastycznie powitany przez zgromadzony tłum. Udzielił tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. Przed uroczystościami związanymi z niedzielą Zmartwychwstania papież Franciszek spotkał się z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'em, który od piątku wraz z rodziną przebywa z wizytą w Rzymie. Do prywatnego spotkania z papieżem doszło przed południem, w czasie gdy na placu Świętego Piotra odprawiano uroczystą mszę. Święta wielkanocne na służbie z dala od domu spędzają polscy żołnierze w krajach bałtyckich. Na Litwie polscy piloci biorą udział w misji Baltic Air Policing. Święta spędzane poza krajem mają zdecydowanie inny charakter, mówi kapitan Daniel Kajper. W kraju to wiadomo, że to by było gdzieś z rodziną, jednak no, żołnierz polski jest dyspozycyjny i mobilny, także no, liczy się z tym, że wyjeżdża na takie działania, także liczy się z tym, że będzie z dala od domu. W ramach polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie służy około 200 polskich żołnierzy. Tragiczna Wielkanoc w Australii. Ludzie giną z powodu gigantycznych fal. Dwie osoby zostały w niedzielę porwane przez falę podczas łowienia ryb na plaży Wotamola. Dzień wcześniej fala wysokości 3,5 metra porwała wędkarza w tym samym stanie. Z kolei w piątek trzy osoby utonęły w Nowej Południowej Walii. Jedna kobieta zginęła w pobliżu miasta Melbourne. Dwie osoby są uznawane za zaginione na morzu u wybrzeży Melbourne i Sydney. Polacy rocznie marnują nawet 5 milionów ton jedzenia, najwięcej właśnie w okresie świąt. Kupujemy za dużo, robimy więcej niż potrzebujemy. Dlatego zamiast wyrzucać nadmiar świątecznego jedzenia, zanieśmy je do tak zwanych lodówek społecznych. Takie miejsca są już w wielu, zwłaszcza dużych miastach. W Słupsku taki punkt działa przy ulicy Jaracza 9 i można tam zostawić różne świeże produkty, mówi Monika Zeni-Krupień z Centrum Integracji Społecznej. Jedyne, czego nie można zostawiać w lodówce, to surowe mięso, surowe jajka i alkohol. Cała reszta żywności jest jak najbardziej dozwolona, więc zachęcam. Dzielcie się wszystkim. Sałatkami, zupami, gotowymi daniami, jogurtami, gotowymi wędlinami. Wszystko, co jest zdatne do spożycia. Z lodówki społecznej może korzystać każdy, niezależnie od sytuacji życiowej. Jadłodzielnia w mojej ocenie jednak jest na uboczu, jest to dość intymna przestrzeń, każdy może się poczęstować. To może iść uczeń, który idzie do szkoły, zapomniał kanapki, jeśli stoi tu jogurt, jak najbardziej może wziąć. Pamiętajmy, że ma i żywność się nie marnować. Dzielicie się Państwo, dlatego że nie chcecie wyrzucać tej żywności. Lodówki społeczne zwykle działają całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli jedzenie już zaniesione do lodówek społecznych, warto pomyśleć o odrobinie ruchu. To nie musi być daleka wyprawa, ale na przykład zwiedzanie malowniczych zakątków w naszej okolicy, radzi Andrzej Wesół, przewodnik PTTK.

jest się na dół, a wielka miłość minie. I zostanę sam pewnego dnia. Tęsknotę utopię w mocnym winie. Wokół mym zabłyśnie żal łza. I powiem sobie, trudno już się stało. Czy dziś, czy jutro to się stać musiało. Bez śladu twa miłość się rozpłynie. Jak rozpływa się wieczorna mgła. Kłamać i udawać, że tak jak dawniej kocham dziś. Kłamanem szczęściem się napawać, zabijać o rozstaniu myśl. Nie mówisz nic, lecz wiem, że w głębi serca przyznajesz całą rację mi. Prześniły się marzenia, spaliły się pragnienia, gubiły się wspomnienia dawnych dni. Daremnie prosisz, nie wołasz mnie z daleka. Daremnie tęsknisz za szczęściem, co ucieka. Nie wróci miłość, daremnie o nią prosisz mnie. Nie wróci to, co już skończyło się. We'll be right back. daremnie tęsknisz, za szczęściem co ucieka. Nie wróci miłość, daremnie o nią prosisz mnie. Nie wróci to, co już skończyło się. Adam Aston, warszawiak, legionista, biznesmen, ale oczywiście przede wszystkim firmowy głos wytwórni Syrena Record. Nagrał kilkaset, blisko 1000 piosenek przed wojną, potem w armii Andersa, jak wiemy, jeszcze wcześniej we Lwowie, potem w armii Andersa, potem w Londynie, potem w RPA przez kilkadziesiąt lat i później do końca życia w Londynie. To tak naprawdę w telegraficznym skrócie przekazałem Państwu jego biografię, a chciałbym sekundę zatrzymać się na gitarze hawajskiej, którą słyszeliśmy przed chwilą, dlatego że w zasadzie gitarzystów hawajskich było dwóch przed wojną w Polsce, ale najważniejszym i tym, który nagrał najwięcej i tym, którego słyszymy tak bardzo często w utworach przedwojennych, bo gitara hawajska była niezwykle modna w nagraniach nie tylko w Polsce. Tworzyła pewnego rodzaju idiom charakterystyczny dla tamtych orkiestr rozrywkowych i ich brzmienia. Gitarę hawajską słyszymy oczywiście w nagraniach angielskich, w nagraniach amerykańskich słyszymy, w nagraniach niemieckich, w orkiestrach jazzowych, niemieckich, tanecznych. I oczywiście mieliśmy w Polsce też takiego człowieka. Ja o nim już wspominałem nieraz, ale przypomnę tym, którzy go nie znają. Oczywiście chodzi o Wiktora Tychowskiego, urodzonego na samym początku XX wieku, w roku 1903 we Lwowie. Jak pisze Tomasz Lerski, grał na gitarze hawajskiej i stał się prekursorem tego instrumentu w Polsce. Dzięki znakomitej technice cieszył się wielką popularnością i w latach 30. był bardzo znanym i modnym gitarzystą. Angażowało go wiele orkiestr rozrywkowych i tanecznych. Występował często w polskim radiu, w rozgłośniach w Warszawie, w Poznaniu, Lwowie. Należał do przeróżnych zespołów gitar hawajskich, jak również kierował takowymi. Na przykład wspólnie z Mieczysławem Wróblewskim czy Wiktorem Osieckim. Wiktor Osiecki to oczywiście ojciec Agnieszki Osieckiej. Występował w teatrach rewiowych, dokonywał nagrań dla wytwórni Crystal ze swą orkiestrą. Wystąpił jako muzyk w kilku filmach, Szpiegu w masce i w dwóch Joasiach. Proszę Państwa, szczególnie polecam właśnie film Dwie Joasie, dlatego że tam możemy Wiktora Tychowskiego zobaczyć w pełnej krasie. Pod własnym nazwiskiem nagrywał w Syrenie Rekord jako akompaniator i solista. I polecam Państwu również nagrania orkiestry gitar hawajskich Wiktora Tychowskiego. W 1935 roku prowadził orkiestrę w Katowicach, działającą w hotelu Monopol. W ostatnich dniach przed II wojną światową występował na polskich statkach rejsowych jako muzyk bądź piosenkarz. Odbył rejs statkiem Kościuszko przez Oslo, Kopenhagę, Londyn i Islandię, prowadząc zabawy taneczne. Uczestniczył w walkach powstańczych na Śląsku jako zastępca dowódcy 1. plutonu żandarmerii. Był członkiem Związku Powstańców Śląskich, odznaczonych Krzyżem Walecznych. Podczas II wojny światowej służył w marynarce w stopniu starszego bosmana. Pełnił funkcję szefa kuchni na statku Stefan Batory, transportującym żołnierzy II Korpusu. Data jego śmierci nie jest znana. Prawdopodobnie zmarł na emigracji, jak pisze Tomasz Lerski. Wersja jest taka, że Wiktor Tychowski osiadł w Londynie i tam mieszkał do śmierci. Niemniej, proszę Państwa, pamięć o nim jest żywa, dlatego że Wiktor Tychowski i jego gitara są uwiecznieni naprawdę na setkach, jak nie tysiącach nagrań. Widziałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu ci poszepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są mieście inni chłopcy, ciebie pamiętam z wszystkich stron.

Tutaj oczywiście słyszymy kunszt orkiestry Odeonu, orkiestry tanecznej Odeon, wytwórni Odeon pod batutą Jerzego Gerta. Śpiewał Adam Aston, wcześniej Rebeka oczywiście i Zofia Terne. Proszę Państwa, czy wiesz Mała Miss, czyli foxtrot, jeden z najsłynniejszych żydowskich foxtrotów, Bajmir bis Duszeń, muzyka Szlomo Sekunda, a polskie słowa Zenon Friedwald. I tutaj przy okazji tych dwóch utworów, których właśnie wysłuchaliśmy, chciałbym powiedzieć, że wczoraj oczywiście przypadała kolejna rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. W getcie warszawskim, które tak silnie związane jest oczywiście z naszymi artystami, których tutaj słuchamy. I chciałbym powiedzieć, że wtedy właśnie w 1943 roku Wielkanoc również przypadała bardzo późno, na koniec kwietnia. I szanowni Państwo, powstanie w getcie warszawskim 19 kwietnia wybuchło dokładnie w niedzielę wielkanocną. A dziś mamy 20 kwietnia, więc jesteśmy dosłownie jeden dzień. Sytuacja jest w zasadzie podobna w tym sensie kalendarzowym. Wiosna, żonkile kwitną. Proszę Państwa, i Zenon Friedwald, autor polskich słów do Czy wiesz, Mała Miss, to jest też postać. Również, podobnie jak Wiktor Tychowski, lwowiak i fantastycznie wykształcony. W ogóle studiował chemię, ale w zawodzie chemika nie pracował. Zaczął pracować z różnymi wydawnictwami, przede wszystkim w wydawnictwie nutowym pod tytułem Nowa Scena, i rozpoczął równolegle w połowie lat 30. pracę w Ministerstwie Spraw Wojskowych w dziale radiowym. W Syrena Rekord kierował realizacją zamówień na nagrania propagandowo-wojskowe dla działającego przy Ministerstwie Spraw Wojskowych Wojskowego Instytutu Naukowo-Oświatowego, w skrócie WINO. Oprócz tekstów do utworów typowo rozrywkowych, między innymi, proszę Państwa, Ta ostatnia niedziela, to Friedwald napisał razem z Jerzym Petersburskim. Bardzo popularne były również W siódmym niebie, Musiałem cię zostawić, Zakochany księżyc. Napisał wiele tekstów właśnie do utworów o charakterze wojskowym, o czym nie każdy wie. We wrześniu 1939 został ewakuowany z pracownikami Ministerstwa Spraw Wojskowych na wschód. Przedostał się do Rumunii, następnie przez Grecję i Turcję dostał się do Palestyny. I w Tel Awiwie założył polskojęzyczny teatr literacko-artystyczny, a w 1943 roku satyryczny teatr hebrajski Li Lalo, działający do 1945 roku. Li Lalo, proszę Państwa, dlatego chciałem dojść do tego momentu, bo Zenon Friedwald, autor tak znanych polskich piosenek, założył ten kabaret, który w Tel Awiwie w tamtych czasach był czymś nowym, a jednocześnie czymś na wskroś polskim, w tym sensie, że oczywiście prezentowano po hebrajsku, natomiast personel był głównie z Polski oraz cały kabaret poskładany był jeden do jednego w zasadzie na wzór naszego warszawskiego qui pro quo i w ogóle teatrzyków literackich. Uciekł nam jeden dzień, Nadchodzi noc, a razem z nią bezsenne chwile. Nie umiem kryć, że w taką noc tak bardzo smutno bez ciebie być. Dobranoc, kochanie, niech ci się zjawią we śnie wspomnienia o szczęściu i myśl, że tak kocham cię. A kiedy znów zaświta dzień, jak zwykle czekam cię tu. Dobranoc, kochanie, noc wzywa do snu. Wiem, idź więc i bądź zdrowa, tym drugim kochasz się, on oczarował cię, on w każdej myśli twojej, w każdym śnie. Bo tak w miłości zawsze bywa, po prostu idź i bądź wraz z nim szczęśliwa. I o mnie nie trosz się, jak gdy mi będzie źle, piosenką tą utulę serce me. Milcz, serce, milcz, nadejdą dnie, gdy znowu serce twe z żalem też wspomni mnie. Milcz, serce, milcz, cierpliwie czekaj, powróci i bez słów uścisk znów złączy nas. Z żalem też wspomni mnie. Milcz, serce, milcz, cierpliwie czekaj, powróci i bez słów uścisk znów złączy nas. W tej porze mało kto tu u nas chodzi spać. Maniak lwowski się zaczyna hula lwowska brać. Do księżyca już wyrażą koty, a do łóżka idą wszystkie gnoty. Ćmy krabąszcze nietoperze zaczynają żyć, a baciary gdzieś frajerów zaczynają bić. Jak mieć będziesz gnotku lat paręnaści, będziesz także o tej porze maści. A teraz śpi, migląc, śpi cichutko. Noc lwowska trwa tak krótko, nim koziuszyn zamknij, nim atlas da znak, tak i ledwie, że obrócisz się z boku na wznak. Niech migląc się nie boi, nasz lew na straży stoi. On lepszy od ciebie od lat tak musi stać, i nikt mu nie powie idź spać. Tam zagwizdał już policaj, gwiazda spadła gdzieś. Już zatacza się ulica z ulicą pieśń. Już dwa cienie w jeden się zmieniają, a latarnie do siebie mrugają. I Lwowie, śpi cichutko. Noc ciemna trwa tak krótko, nad tobą śnią serca jaśniejsze od gwiazd, lwowiaków rozsianych wśród obcych złych miast. Nim przyjdzie świt, nim zbudzi miasto wśród własnych ludzi, piosence o takim szczęśliwym dniu śni. I śpi, Lwowie, śpi, Lwowie, śpi. Szanowni Państwo, śpi Miglans. Piosenka czy kołysanka lwowska. Muzyka i słowa Wiktor Budzyński, czyli słynny Hilary Proszek, dostarczyciel tekstów do Wesołej Lwowskiej Fali. No, postać. Zresztą piosenka pochodzi z wodewilu Preclarka z Pochulanki z roku 49. I to zostało już zrobione oczywiście na emigracji. Nagranie, które Państwu zaprezentowałem, pochodzi z roku 1957. Śpi Miglans. A teraz, szanowni Państwo, mam dla Was piosenkę, która kilka lat temu bez przerwy była w moim samochodzie. Była to jedna z trzech piosenek. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że akurat miałem takie stare wtedy radio samochodowe i miałem jeden pendrive wypełniony muzyką. I bez przerwy ten pendrive był w tym radio po prostu. Nie zmienialiśmy tego. Więc jak zapalałem silnik, to zawsze piosenki szły w tej samej kolejności. Jedną z tych piosenek była właśnie ta, ale jednocześnie jeździliśmy z córką regularnie wtedy do przedszkola autem. I moja córka po prostu uwielbiała tę piosenkę. i takiej chyba zostało do dziś. To jest oczywiście utwór jazzowy, taneczny, jeden ze słynniejszych utworów z repertuaru Astona. Oczywiście numer pochodzi z filmu Zapomniana Melodia z roku 1938, a jak Zapomniana Melodia, to oczywiście muzyka Henryka Warsa, słowa Ludwik Starski. Panie Janie, chodzi o tę właśnie piosenkę. Nagranie zrobione oczywiście dla orkiestry tanecznej Syrena Rekord pod batutą samego kompozytora Henryka Warsa. Zatem posłuchajmy. Niech pan wstanie, tylko lenie jeszcze śpią, kiedy dzwony biją, bim bam bom. Panie Janie, niech pan wstanie, już się zbudził cały dom, kiedy dzwony biją, bim bam bom. A echo odpowiada im, jak dzwony bam, to echo bim. Jednak to tak ładnie brzmi, bada bidi bidi bidi bidi bim bam bidi. Panie Janie, niech pan wstanie, tylko lenie jeszcze śpią, kiedy dzwony biją, bim bam bom. Panie Janie, a teraz, szanowni państwo, jedno z piękniejszych polskich tang, dosyć dobrze znanych, myślę. Jest sporo osób, które mają z tym tangiem jakieś wspomnienia, to znaczy od razu staje przed oczami babcia, dziadek, prababcia, pradziadek, mama, tata. Różne są losy ludzkie i te losy są jakby i w tle. To tango, serce matki. Proszę państwa, i tutaj dosłownie dwa słowa o autorach tego tanga, ponieważ są to giganci, absolutni giganci na rynku piosenki polskiej, przedwojennej. Mam tutaj na myśli oczywiście duet kompozytorski Zygmunt Karasiński i Szymon Kataszek. Oprócz tego, że byli świetnymi kompozytorami we wszelkich możliwych stylach poruszającymi się, to jeszcze byli pionierami jazzu w Polsce, dlatego że na początku lat 20., dokładnie w 22 roku, zaprezentowali swój pierwszy zespół, taką orkiestrę niedużą, Karasiński Kataszek, i grali rytmy synkopowane. Działo się to w restauracji Oaza w Warszawie na początku lat 20. Panowie mieli wtedy po 24 lata, bo byli rówieśnikami. Karasiński grał na saksofonie i na skrzypcach, Kataszek na fortepianie. I tak zaczęła się ich wspólna droga. Ich losy w zasadzie rozdzieliły się dopiero w roku 1939. Natomiast w latach 30. Karasiński i Kataszek to była jedna naprawdę z lepszych polskich orkiestr rozrywkowych, grająca nie tylko w Polsce, bo sporo wyjazdów zagranicznych, duże tournée po Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej w latach 30. oraz, proszę Państwa, niezliczone wizyty na wybrzeżu i w górach, a szczególnie spektakularne były wizyty tej orkiestry w Zakopanem. Karasiński zresztą to Zakopane bardzo sobie ukochał i przeżył tam okupację, ale to inna historia. Zatem Serce Matki, i tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, zanim posłuchamy tego jednego z najpiękniejszych polskich tango, oczywiście słowa Ludwik Szmaragd. Tango pochodzi z roku 1932. Chciałem powiedzieć, że jest to jedno z tang, które nagraliśmy na naszą nową płytę Warszawskiego Kombo Tanecznego na 15-lecie zespołu. Premiera tej płyty będzie 1 sierpnia i będzie tam tylko wybór tang. 15 tang na 15 lat. A Serce Matki jest jednym z tych tang. Nie mogłem go pominąć. Mam do niego osobisty stosunek, oczywiście. Trudno nie mieć. Zatem zapraszam Państwa teraz. Żyjemy wśród zamętu i braku sentymentu. Tu sztuczny śmiech, tam z duch sztuczne łzy. Obłuda, fałsz, to są życia gry. Miłości szczerej nie ma. Epoka kłamstw, krzywki mąż. Nikt nie jest sobą, czas rządzi tobą. Okrutna obojętność w krąg. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Najlepsi przyjaciele dać mogą smutku wiele. I wiedz, że najbardziej wierny ci zapomnieć cię może, wierzaj mi. Umarły poświęcenia, egoizm dziś władzę ma. Nieszczerość rządzi, a ludzkość błądzi. Chłód w każdym kącie cicho łka. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Pamiętam twoje oczy i inne polskie tanga. Taki będzie tytuł płyty warszawskiego kombo tanecznego na 15-lecie zespołu, a płytę wyda Agencja Muzyczna Polskiego Radia. I bardzo państwu polecam. Włożyliśmy dużo pracy, płyta jest już nagrana. Teraz ją szlifujemy i będziemy prezentować oczywiście single tak zwane od 26 maja na Dzień Matki. Serce Matki. Nie może być inaczej. Potem w czerwcu pokażemy następną piosenkę, pod koniec lipca jeszcze jedną i 1 sierpnia będzie duży koncert, tutaj zresztą nieopodal. Będę jeszcze o tym mówił nieraz, bo przy Agrykoli na Łące, obok Ermitażu, przy Myśliwieckiej. Proszę państwa, nie chcę się teraz rozwodzić za bardzo na temat tego pierwszosierpniowego koncertu, bo na to jeszcze przyjdzie czas. Na razie mamy świąteczną niedzielę wielkanocną i słuchamy naszych ulubionych utworów. Teraz chciałbym państwu zaprezentować takie bardzo monumentalne tango, które pomimo, że słuchałem, że słyszałem je dziesiątki lub setki razy, za każdym razem robi na mnie takie samo wrażenie. I to jest Oskar Strok, czy Oskar Strok, kompozytor łotewski, nazywany łotewskim królem tanga. To był rzeczywiście specjalista od tanga, tango rosyjskie, to jest też wielki temat. Oskar Strok, podstawowy twórca, bardzo dobrze znany zresztą na wschodzie i w Polsce też był dobrze znany, ponieważ jego utwory wydawały polskie wytwórnie i nuty można było kupić również w każdym salonie z drukami nutowymi. Zaśpiewa Adam Aston, a to jest to wielkie, wielkie, monumentalne tango Oskara Stroka pod tytułem Śpi moje serce. Pożegnalne słowa czuję jak bije serce i drży, a z oczu płyną łzy. Trzeba zacząć samotnie żyć od nowa, zapomnieć kto to uczynił mi zło. Śpi, biedne serce cichutko. Śpi, szczęście trwało tak krótko. Znów ktoś cię w smutku zostawił. Znów ktoś się tobą zabawił. Śpi, serce moje gorące, krwią rubinową tętnią. Aż miłość wielka jak słońce zbudzi cię. Thank you. mojego rodę krwią rubinową tętniące. Aż miłość wielka jak słońce Śpi moje serce, Oskar Sztrok i słowa Andrzeja Własta, a numer został kupiony przez Własta do rewii Przebój Warszawy w roku 1932 wystawianej w Teatrze Morskie Oko. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca naszej pierwszej wspólnej godziny. Teraz będzie przerwa, wiadomości, reklamy itd. itp. I spotykamy się w drugiej godzinie naszej audycji. Dzisiaj świąteczna niedziela. Alleluja, alleluja. A teraz jeszcze Zofia Terne. To chyba śmiech i któż by spodziewał się. Za późno już, cóż wiele to lat. Gdzieś wtedy był, gdzieś wtedy podziewał się, gdyś zamknął mi świat, odchodząc tak łatwo. Nikt, tylko ty, nikt inny nie przez pół godziny, już potem nie był tak jedyny, jak ty, tylko ty. Nikt, tylko ty, inny nie był tak potrzebny, kochany, złoty, cudny, srebrny, nikt, tylko ty. Po tobie potem znałam wielu, zgorszenie widzę w oczach twych. Ach, widzisz, drogi przyjacielu, wciąż szukałam cię, gdzie w nich na próżno. Nikt, tylko ty. A gdybyś wtedy wrócić zechciał, ach, mógłbyś wrócić, aleś nie chciał, jak nikt, tylko ty. A widzisz, dziś inna już sprawa jest. Na próżno rób złe oczy sprzed lat. Już tamto grób, nad grobem już trawa jest, a w trawie jak kwiat półsmutna piosenka. Nikt, tylko ty, nikt inny nie mógł mnie wybawić, nikt inny nie mógł mnie naprawić, nikt, tylko ty. Nikt, tylko autopromocja. Poniedziałek wielkanocny. Wiele dobrego w Trójce. Świąteczne, dwugodzinne wydanie muzycznej Poczty UKF. Chwilę po 12:00. Ulubione piosenki słuchaczek i słuchaczy Trójki. Zapraszam, Mariusz Owczarek. O 14:00 piosenki warszawskie. Autorzy tej książki: Jan Emil Młynarski, Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. I Pablo Pawo w roli szefa tej ferajny. Pierwsze pytanie, które mam: dlaczego jest tak dużo piosenek o Warszawie? Zabrzmi muzyka, popłynie opowieść. W sam raz na wielkanocny poniedziałek. Do usłyszenia w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Tak? A może byśmy kupili w Media Expert? Kupione, Barbara. Tak szybko? Turbo wyprzedaż jest, nie ma co się zastanawiać. Ruszyła turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF 1 Tera AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.